نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهو الذي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو فوت کرتا ہے تم کو، یعنی سلاتا ہے تم کو، باللیلی، رات کو، ویعلمو، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو کمائی کی تم نے، بالنہار، دن میں، ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل، میعاد، مسمی، طے شدہ، ثم، پھر، الیہ، اس کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، ثم، پھر، ینبئکم، وہ بتائے گا تم کو، آگاہ کرے گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، وہوا، اور وہ، القاہر، قدرت رکھتا ہے، فوق، اوپر، عباده، اپنے بندوں کے، ویرسلو، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظہ، نگہبان، حفاظت کرنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جا، آ جاتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، توفت ہو، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یفرطون، کمی کرتے، ثم، پھر، ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو مولا ہے ان کا، الحق، برحق، سچا، الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کے لیے ہے فیصلہ، وہوا، اور وہ، اسرع الحاسبین، سب سے تیز ہے حساب لینے والوں میں، قل، کہہ دیجئے، من، کون، ینجیکم، بچاتا ہے تم کو، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، اور سمندر کے، تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیتن، اور چپکے چپکے، لئن، البتہ اگر، انجانا، اس نے نجات دی ہم کو، من ہذہ، اس سے، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، ینجیکم، نجات دیتا ہے تم کو، منها اس سے، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے، ثم پھر، انتم تم، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، شرک کرتے ہو، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، القادر قادر ہے، علا اس بات پر، ان کہ، جب آسا وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یا یلبسکم وہ تم کو ملا دے، شیعاً گروہوں میں، ویزیقا اور چکھا دے، بعدکم تم میں سے باز کو، بأسا زور، بعدن باز کا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرفو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات نشانیاں، لعلہم تاکہ وہ، یفقہون سمجھیں، وکذب اور جھٹلایا، بہی اس کو، قوموں کا تیری قوم نے، وہوا حالانکہ وہ، الحق حق ہے، قل کہہ دیجئے، لستو نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بوکیل حوالہ دار، کارساز، لکل واسطے ہر، نبأ خبر کے، مستقر ایک وقت مقرر ہے، وسوفا اور عنقریب، تعلمون تم جان لو گے، وإذا اور جب، رأیت تم دیکھو، الذین ان لوگوں کو، یخوضون کہ وہ مشغول ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فعارض تم موڑ لو، انہم ان سے، حتی یہاں تک کہ، یخوضو وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِمَّا اور اگر، يُنسِيَنَّكَ بھلوا دے تجھ کو، الشَّيْطَانُ شیطان، فَلَا تو نہ، تَقْعُدْ تم بیٹھو، بعد الذکرا یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، وما اور نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یتقون جو تقویٰ کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کوئی چیز، ولیکن لیکن، ذکرا یاد دہانی، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون تقویٰ اختیار کریں، وذر الذین اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعبا کھیل، ولہوا اور شغل، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وذکر بھی اور نصیحت کرو ساتھ اس کے، ان کے تبصلا گرفتار ہو جائے گا، نفسن کوئی شخص، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، لیس لہا نہیں اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن اور اگر، تعدل وہ بدلہ دے، کل عدل ہر بدلہ، لا یؤخذ نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا جو ثواب سے محروم کر دیے گئے، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، لہم ان کے لیے، شرابن پینا ہے، من حمیم ابلتے پانی کا، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو، لا نہیں، ینفعنا نفع دیتا ہم کو، ولا اور نہ، یضرنا نقصان دیتا ہم کو، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد بعد اس جب، ہدانا اللہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے، بعد اس کے کہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے، کلذی اس شخص کی طرح، استہوت ہو اس کو راستہ بھلا دیا، الشیاطینوں شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران حیران ہے، سرگردان ہے، لہو اصحاب اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ جو پکارتے ہیں اس کو، الی الہدا ہدایت کی طرف، ائتنا کہ آ جاؤ ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدا اللہ ہی اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، وامرنا اور ہم حکم دیے گئے، لنسلم کہ ہم سپرد کر دیں، اسلام لے آئیں، سر تسلیم خم کر دیں، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، وَأَن اور یہ کہ، اقیم الصلاه، قائم کرو نماز، واتقوه، اور ڈرو اس سے، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، الیہی اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ویوم، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، قوله الحق، اس کی بات سچ ہے، وله الملك، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت، یوم، جس دن، ينفق، پھونکا جائے گا، فی السور، سور میں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیر اور حاضر کا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے۔